utwór z piątej płyty Whispers, angielskiego takiego folk-rockowego artysty, który tak naprawdę nazywa się Michael Rosenberg, ale przybrał pseudonim artystyczny Passenger. Najbardziej znany chyba z piosenki Let Her Go, która to w 2012 roku, już można powiedzieć dwa lata temu, przecież to tak niedawno było, dotarła do pierwszego miejsca list przebojów w blisko 20 krajach na całym świecie. Scaraway the Duck i Passenger wielokrotnie, między innymi po siódmej w porannej audycji zapraszamy do trójki. Nasza piosenka dnia, gdyby ktoś z Państwa, a większość przecież o każdej porze dnia i nocy ma dostęp do sieci, to proponuję zobaczyć obrazek do tego nagrania. Dzieje się wiele i podejrzewam, że wielu, przede wszystkim wielu pracowników korporacji miałoby ochotę zrobić z tymi papierami, z komputerami, z tym wszystkim tak jak na teledysku. Nie liczę ich, kolejnych też już nie, bo po co w parapet bić, po co im mdłe słowa weź, parapet też przyda się, doniczki anioły postawisz tam. O tym sztormiaku z panem od pogody jeszcze sobie porozmawiamy. Już my go tam odpowiednio, prawda, zmotywujemy. 13 minut po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Z pewnością przyda się ta tajemna wiedza budzikowa. Przypomnę pozostałym. Budzik, @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A jako, że kontakt z nami na trzy sposoby, to jak zwykle w budziku o tej porze właśnie chwilkę przed wschodem słońca. Trzy szybkie, czas start. Too soon. Celi i Matrioszka. To na dzień dobry. Taka oto propozycja delikatnie rozbudzająca. Im głębiej w las, oczywiście, tym tych nagrań rozbudzających więcej. No jak zwykle w wakacje, tym bardziej jeśli w kalendarzu lipiec, a skończył się przecież chwilkę temu czerwiec, to jakoś tak niespecjalnie wywoływać Państwa do odpowiedzi, ale okazuje się, że i przed czasem również stali budzikowi bywalcy potrafią zaskoczyć. No i dziś w trzech czypkich telefonicznie właściwie pan Wojtek z Bielska, który jak zwykle w trasie, i pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, Środa w Środę, także już w robocie i wszystko tam w re wspólnie z nami. Te pierwsze dwa sygnały właściwie jeszcze przed tym naszym budzikowym hasłem wywoławczym. No to uznajemy, że panowie jakoś tam zmieszczą się na pudle telefonicznym. Jeśli chodzi o mail, to dziś pani Aga z Krakowa, jeszcze dziś i jutro, a później 2,5 doby odpoczynku, więc byle do piątku. A właśnie, bo pani Aga z Krakowa dodaje, że na polu jasno, o 3:37 tak pięknie jeszcze nie było. A dobry początek dziś, bo Kent Cook, The Cars on Fire, dawno niesłyszane, a to przecież fajny kawałek. Bardzo dziękujemy. To mailowo od pani Agnieszki, która również jak co dzień rozpoczyna nowy dzień z nami. No i jeszcze SMS-owo, kurier Piotr, Warszawa, Poznań, melduje się na A2 czysto, sucho i spokojnie. No i już mamy naszych dzisiejszych środowych budzikowych przodowników. Serdecznie gratulujemy. Żeby z chaosu rzecz wyodrębić, w kształt ułożyć wątek. To jak docenić dzieło bezcenne, jarmarcznych stosów unieść perełkę wyjątek. Się zachwycić doskonałością unikalnego odkrycia, by ponad interes trzebych i brichtu cieszyła urodą prostota życia. Żeby z patosu słów nadużytych absolutny. Na dzień dobry w Budziku Sonancja i Czesław Niemen. 22 minuty po godzinie 4 rozpoczynamy nowy dzień. Tak naprawdę słońce obudziło się 3 minuty temu, zajdzie o 21, a dzień potrwa 16 godzin i 41 minut. Już troszeczkę urwaliśmy z tego dnia, z najdłuższego w roku, prawie 7 minut. Imieniny dziś Jagody, Marii, Ottona i Urbana, wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Do kalendarza świąt osobliwych będziemy zaglądać już za chwilę parę, do kalendarium za moment. No to najważniejsza informacja dla wszystkich zaspanych i może roztargnionych również po ludzku. Przed nami środa, 2 lipca. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem? Za panią, bynajmniej, za panią.

czekam wciąż. Wiem, że spotkamy się. No to już, panie synaptyko, wywołujemy, wołamy, czekamy. Bo to 4:30. No nie wiem, czy czekamy na takie, a nie inne informacje, ale na lato takie prawdziwe, upalne, słoneczne jeszcze troszkę będziemy musieli poczekać. Na razie nad Europą dominować będą wyże z centrami nad Mołdawią i Holandią. Jedynie krańce południowo-zachodnie oraz północna część kontynentu obejmować będzie niże. Z północy na południe rozciąga się bruzda obniżonego ciśnienia między niżami znad Skandynawii i Padanii, a na krańcach wschodnich i zachodnich zaznaczać się będą wyże znad odpowiednio Mołdawii i Holandii. A zatem pozostajemy w zasięgu polarno-morskiej masy powietrza chłodnej na północy i ciepłej, a rosy wilgotnej na południu. A przekładając to na nasze, dziś ma być pochmurno, deszczowo i burzowo. No, dawno nie padało. Najmocniej dziś ma padać na południu kraju. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany. Nad morzem dość silny, oczywiście w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale, a temperatura dziś wyrównana, 19-20 stopni na północy, 21-22 w centrum, najcieplej na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku. Tam dziś do 23 stopni. Trylowanie śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Trzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. A my tak życzliwie wypowiadaliśmy się po koncercie. No proszę, wyjeżdżam. I formacja Pustki. Za 25 minut piąta wyjechał, ale wraca nasz wierny słuchacz, melduje się z trasy. po 17 wyjechał, już od dobrych prawie 2 godzin jedzie po drogach naszego kraju raju. Pozdrawiamy szerokiej i bezpiecznej drogi. Pan Andrzej także o tym, że nie pada. O, dziwne. Witaj trójko. To Skutna. Poranny meldunek od pana Andrzeja. Także pan Darek wspólnie z nami, który to jak zwykle podsyła relacje z aren mundialu. Belgia, Stany Zjednoczone. No, trzeba nadrobić braki we śnie, zatem dziś relacji z meczu nie będzie. Może ktoś przejmie pałeczkę od pana Darka, który dodaje, że w Będzinie, w Grodźcu za oknem piękne, czyste niebo, 8 stopni. Pan synoptyk może być z siebie dzisiaj dumny. No nie wiem, lipiec, poranek, wschód słońca, a tu tylko 8 stopni, ale rzeczywiście, skoro nie pada i czyste niebo, to może i należałyby się gratulacje, a nie bęcki dziś tak wyjątkowo. Zachęcamy do porannej korespondencji. Jak zwykle adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Kto może i chce podpisać listę obecności, także w wakacje, być może dla niektórych wakacje pracujące, to bardzo proszę te meldunki drogowe czy pogodowe, jak zwykle mile widziane. No a wracając do muzyki, to oczywiście nasz budzikowy alfabet, jak zwykle o tej porze, przed chwilą na P pustki. No dziś sponsorem audycji jest literka P. To za chwilę plastik, ale wcześniej punk. Nawet powiedziałbym lady punk. Taki dzisiejszy alfabet. Ucieczki na auto. Trzeba łykać, to masło na siebie. Porankowy budzik. Szybszy cień o krok wiesza płacz przy drzwiach. Oko wtuli w mrok. No kłam, pięknie kłam. Ciemna noc. W pół do świtu czas. Sen uciekł. Chwilę później usnęłam, jak w radiu mówili, że do przerwy było 0-0. To od pani Agnieszki. No, sprawdzone informacje już wiemy. Stany Zjednoczone przegrały z Belgią. Belgia, Stany 2-1 z aren Mistrzostw Świata. Rzecz jasna, więcej informacji w porannej audycji, szczególnie w wiadomościach sportowych po godzinie 7:00 polecamy i zachęcamy do słuchania. A co tam u pozostałych budzikowych bywalców? Pan Przemek z Grudziądza o tym, że za oknem sucho, niebo spowite chmurami, 13 na termometrze. Miejmy nadzieję szczęśliwa. Raczej nie dość sympatycznie. To nawiązując do wczorajszego skojarzenia i określenia błyskawicznego słonecznego i trafnego pogody. Pan Artur z Torunia o tym, że dzień, panie, znów się zaczyna za oknem tradycyjnie 14 do picia. Mięta, kawa, kefirek i imbir. Nie wiem, czy w takiej kolejności, ale jednak mieszanka wybuchowa. Kto pierwszy raz słucha o tego typu wynalazkach pana Artura, to może się przerazić. Ale do tego jeszcze dorzucamy przecież zestaw obowiązkowy. Pompki, przysiady i podciąganie. 3 razy P z budzikiem i tak właśnie wygląda start nowego dnia pana Artura. Pan Lodziarz z Rawicza, pan Wojtek o tym, że już ruszamy w trasę, bo dobrą pogodę na dziś zapowiedziano. W Rawiczu 10 stopni. No i tylko trochę tych, że właśnie na niebie chmurek. No to jak zwykle pana Wojtka prosimy, by jednak szybciusieńko tę pakę z lodami zamykać, by chłodno się nie robiło. Tym bardziej, że polarnomorskie tu i tam nieco cieplejsze, ale jednak w większości regionów nie za ciepłe powietrze, jak na wakacje, jak na lipiec. Boksujemy się z poranną rzeczywistością. Wspólnie z nami także pan Łukasz z Gliwic. Jak zwykle pruje do pracy między Zabrzem a Gliwicami, a my gorąco serdecznie pozdrawiamy. Kolejne sygnały państwa i te pogodowe, i drogowe, ale takiej zwykłe porannej obecności w dalszej części budzikowego spotkania. Rzecz jasna także za chwilę ciąg dalszy tych, którzy to poza Polską słuchają Trójki za pośrednictwem internetu. Również gorąco pozdrawiamy. U nas na budziku minęła 4:44, już tylko wspomnienie po niej zostało. Teraz za 14:05. drogi panie z radia, zaraz będzie półmetek tygodnia, u niektórych już jest. No to poranne, dla nas poranne wynurzenia pana Marcina z Nowej Zelandii. Ciut zimniej, 11 stopni i do tego kropi, ale do południa było słonecznie. Jak to brzmi, prawda? Do południa było słonecznie. Jaki ładny wschód słońca dziś przywitał. Dokumentacja fotograficzna. No rzeczywiście, wszystko to do góry nogami. Bardzo dziękujemy panie Marcinie. Tym bardziej się cieszymy, że u pana dnia już przybywa. Co prawda te chwilkę, dwie, ale jednak u nas w drugie stronę. Bliżej nas także z zagranicy pan Marcin. Bogan zajdania się kłania. Niewyspany. Czasem można. To rzecz jasna. Wiadomo, mundialeiro. I jeszcze pan Stefan z Austrii, z Wiednia, o tym, że wczoraj był w kasie chorych, gdzie dostał pieniądze za to, że zredukował wagę swego ciała. Pan Stefan dodaje, gdyby w Polsce wprowadzili taki system, społeczeństwo na pewno, a jego znaczna część byłaby zdrowsza i z pewnością weselsza. Idę biegać i pływać jak wczoraj, jak co dzień, ale weselszy chyba nie będę, bo bardziej już się chyba nie da. Pozdrawiamy i gratulujemy. No, jakichś tam specjalnych danych konkretnych nie mamy, ale bardzo się cieszymy wspólnie z panem Stefanem, który to w Wiedniu rezyduje, a słucha Trójki właśnie za pośrednictwem internetu. No z Wiedniem też będą ważne informacje dziś związane. Atomowe porozumienie jest możliwe, ale Iran musi dowieść swych dobrych intencji. Tak uważa amerykański sekretarz stanu John Kerry. Opublikował swój komentarz na portalu amerykańskiego dziennika The Washington Post przed rozpoczynającą się właśnie dziś w Wiedniu kolejną rundą nuklearnych negocjacji między Iranem a przedstawicielami 6 światowych mocarstw. Z pewnością o tym też w Trójce będziemy mówić. Na budziku za 8:05. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami. Oh, cool. pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Pastrygi, Mela Koteluk, nowe nagranie w Trójce. Ciąg dalszy zapowiedzi nowego dnia, kartka także z muzycznego trójkowego kalendarium, szelest prasy i nasz nowy lipcowy cykl Wakacje z... nie z duchami, Wakacje z duetami. To i więcej po piątej. Są źródła takie, co nigdy, nigdy nie wyschną. Są czary takie, co nigdy, nigdy nie prysną. Jak ja, ja. Ja wierzę bardzo, że w to, w to, w to wierzyć warto. Nie pytaj, czym wierzę, bo tak trudno w słowa ująć to, czym wiara może stać się, ty? Oprócz wiary nie ma nic, oprócz wiary nie ma nic. Są kwiaty takie, co nigdy, nigdy nie zbiedną. Są rzeczy takie, co zawsze, na zawsze będą. Jak ja, ja, ja, ja, ja wierzę bardzo, że w to, w to, w to, w to, w to wierzyć warto. Gdy wierzę, wtedy czuję, że to, w co wierzę, gdzieś prowadzi mnie. Do ratunku port, gdy się umie wierzyć w coś, gdy się umie wierzyć w coś. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Środa, 2 lipca, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Getting closer. I play the game, I wanna stay insane.